W tym momencie nie wiemy jeszcze, skąd ten wirus się pojawił, w jaką drogę przebył do momentu, aż dotarł do kota. Jedno, co wiemy na pewno, to, że nie jest to wirus MEVI. Główny lekarz weterynarii zwołał naradę, na której ma być mowa o tym, jak dalej działać w sprawie zakażeń u kotów. Bez tłumów, kolejek i korków. Tak wygląda początek wakacji w Zakopanem. W Tatrach pierwsze dni wakacji spędza stosunkowo niewielu turystów. Na tatrzańskich szlakach nie ma tłoku, podobnie na popularnych Krupówkach. Z Mazur. Z dziećmi jesteśmy, także Gubałówka, jakieś takie raczej atrakcje dla dzieci. Dopiero co przyjechaliśmy. Morskie Oko na pewno Pieniny. Dzisiaj Gubałówka, no bo to taki klasyk, że tak powiem. Kupić oscypko na ryneczku, przejście tradycyjnie, bo to wiadomo, jak przy takim wyjeździe tygodniowym, no to jakiś spacerek po Krupówkach musi być. Te widoki, te góry, te chaty, piękne. Dla nas o tyle pozytywnie, że mniej ludzi właśnie, mniejszy tłok, większa dostępność chociażby na parkingach miejsc. W poprzednie wakacje na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego weszło ponad 2 miliony turystów. Był to rekord frekwencyjny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jeśli dzisiaj wybierają się Państwo na spacer w góry, na szlaki, to proszę uważać, szczególnie może być bardzo, bardzo ślisko. Dziś zdecydowanie chłodniej niż wczoraj. Jeśli jeszcze nie wychodzili Państwo na balkon, to do porannej kawy potrzebny będzie jeszcze cienki koc. No chyba, że tej nocy spali Państwo przy otwartym oknie, ale za to w długiej piżamie, to bez obaw. Dzisiaj więcej chmur, które pozostaną z nami do jutra. W całym kraju możliwe przelotne opady deszczu i niewielkie burze. Na termometrach temperatura od 19 stopni Celsjusza do 25 w kotlinach górskich, tylko dziś na termometrach 20 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, ale w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. A od środy znów wrócą wysokie temperatury powyżej 25-26 stopni, a na niebie pełna petarda, słońce będzie z nami aż do końca tygodnia. Tak przynajmniej mówią mapy synoptyczne. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 6. Karol Gnat, dzień dobry. Niskie ukłony, witam Państwa we wtorek. Pomimo tego, że pochmurno i deszczowo, to u nas i na twarzach, i w sercach dużo uśmiechu, dużo radości i dużo dobrej muzyki. Massive Attack rozpoczynają nasze wtorkowe spotkanie do godziny 8.45. Zapraszam, a o czym pogadamy dzisiaj? Plany zdradzę za chwilę. Program przygotowała Małgorzata Łukowska, Stanisław Perzyna dzisiaj przy telefonie. Będzie miał przyjemność odbierać od Państwa, jak zawsze zresztą, telefony, a za konsolą uśmiechnięta od wczesnego poranka Katarzyna Fryst-Wojtkowska. Tak, Kasiu? O, proszę bardzo. Dużo radości na początek tego dnia Państwu życzę i zachęcam do telefonowania. 2 2 7 3. Wolne wnioski jeszcze do 6.30. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Często powtarzamy to zdanie, wypowiadając się na ten sam temat, ale spoglądając na niego z różnych perspektyw. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj, chciałbym zachęcić Państwa do takiej wspólnej rozmowy, nawet dyskusji, jeśli uda nam się stworzyć kilka punktów widzenia na temat generacji i różnych postaw, jakie ludzie prezentują. Część osób dochodzi do wniosku w swoim życiu na jakimś etapie, że warto być wdzięcznym. Wdzięcznym za wszystko, za to, co nas spotyka, i dobre, i złe, bo wszystkie te rzeczy wpływają na nas, a my każdego dnia jesteśmy sumą tego, co do tej pory w naszym życiu się wydarzyło. Inni raczej, bym powiedział, pielęgnują taką postawę gotowości do rozwiązywania zadań, takiej przebojowości, czasem pozytywnej, czasem negatywnej, czyli mówiąc wprost, po prostu po trupach do celu. Są też takie osoby, które zupełnie się wycofują, mając na uwadze to, że nie ma w życiu po co zdobywać różnych rzeczy, bo i tak to życie przemija, jest krótkie i nie ma w ogóle po co się ścigać z innymi, tylko trzeba przeżyć w spokoju to życie. Ale to też marginalnie, bym powiedział, doprowadza do takiego stopnia jakiegoś totalnego może lenistwa, braku inicjatywy, czy wykorzystywanie własnych talentów. Co Państwo na to? Jaką prezentują Państwo postawę dzisiaj, która przyniosła Państwu najwięcej korzyści, ale która też spowodowała, że dali Państwo coś od siebie drugiemu człowiekowi? 2 2 7 3, to w kontekście także takiej generacji, o której często mówi się w literaturze, generacji Z, to taka, która weszła w dorosłe życie po 2010 roku. Podobno, zdaniem różnych ekspertów, to grupa osób roszczeniowych, którym brakuje cierpliwości i łatwo ich urazić. Ciekawy, jaki jest Państwa komentarz w tej sprawie. 2 2 7 3. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's low as lame, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. Now snap, who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stop. Life is no Nintendo game. Now I know we said things, did things that we didn't mean, and we fall back into the same patterns. Same routine, but your temper's just as bad as mine is. You're the same as me when it comes to love, you're just as blinded. Baby, please come back. It wasn't you, baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much to walk away. Though, come inside, pick up your bags off the sidewalk. Don't you hear sincerity in my voice when I talk? I Rihanna w przepięknym utworze Love the Way You Lie. 18 minut po godzinie 6. Takie utwory wyjątkowe pojawiają się także na naszej liście przebojów. To w piątki po godzinie 19. Gospodarzem listy jest Tomasz Miara, który nieustannie zachęca Państwa do tego, by zaglądać na trójkapolskieradio.pl bądź też do naszej aplikacji. To tam mogą Państwo zagłosować na nasze utwory. Lista przebojów Trójki. Wszystko, co trzeba i wypada wiedzieć o 64. wydaniu Listy Przebojów Trójki, czeka na Państwa. Dostępne na naszej internetowej stronie, na przykład na 21. miejscu zobaczą Państwo, że jest Bartas Szymoniak. Jego piosenka Ulotne ostatnio awansowała o jedno miejsce. Bartas do góry o jedno miejsce, a Weronika Borowiec o miejsca 3. Jutro może nie być niczego, w ostatni piątek to było miejsce 20. Bez zmian na miejscu 19 było w 64. wydaniu listy. Tutaj duet Sanach i Dawid Podsiadło i Ostatnia nadzieja. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Kto dostanie od Państwa nadzieję na lepszą pozycję, a kto niestety będzie musiał liczyć się ze spadkiem, to zależy od tego, jak Państwo zagłosują. A to jest właśnie odpowiedni moment, żeby odwiedzić stronę lptpolskieradio.pl albo użyć naszej aplikacji i zagłosować. Na Państwa głosy czekamy do piątku, do godziny 12. W piątek od 19 zapraszam na kolejne wydanie listy. Lista przebojów Trójki. Zapraszał Tomasz Miara, więc mogą Państwo sobie urządzić ten piątek po 19 według własnej logiki. Wystarczy wejść na trójkapolskieradio.pl albo zajrzeć do naszej aplikacji, zagłosować w piątek po 19. Cieszyć się wspólnie z nami. Jestem Ci winien, ile policzyłaś mi za swą przyjaźń, ale kiedy wszystko już oddam, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy będziesz szczęśliwa i wolna. Żaden film, w żadnym kinie, ani róże.

zapraszamy do reklamy. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Makarony Lubella 400 gramów, trzeci gratis. A cisowianka 1,5 litra, tylko złoty 69 przy zakupie 12 sztuk. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przelekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Z Maćkiem Oswaldem o poranku to mamy taką zgadywankę, kto po drugiej stronie. Polskie Radio Kierowców zawsze trzyma rękę na pulsie, a tam są najlepsi z najlepszych, którzy opowiedzą Państwu, co dzieje się teraz na drodze. Maćku, witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Nie pożyczę Ci pieniędzy, jeśli o to pytasz. Sprawdźmy sytuację na A4. Tam między węzłami Katowice Francuska i Mikołowska ciężarówka uderzyła w pas rozdziału na 337 kilometrze A4. Jest blokada w stronę Wrocławia. Trzeba zjechać na węźle Mikołowska. Bilans tego wypadku to jedna ranna osoba. Na ekspresowej 12 z kolei na trasie Końskowola Puławy Wschód w miejscowości Wronów popsuta ciężarówka stoi na 17 kilometrze, co oznacza, że prawym pasem w stronę Puław nie przejedziemy. A w Warszawie zakorkowała się ekspresowa 8 na wysokości mostu Grota Roweckiego, ale to chyba nikogo nie dziwi, bo to taki poranny klasyk. Radio Nawigator Trójki. Maćku, bardzo dziękuję. Do usłyszenia za godzinę. A teraz w Trójce serwis i Anna Zaleśna-Sewera. Do portu Szczecin-Świnoujście przebije dziś statek z transportem czołgów Abrams. To będzie 14 maszyn. Poinformował o tym minister obrony. Mariusz Błaszczak dodał, że w tym roku należy spodziewać się dostaw kolejnych 28 Abramsów, a w przyszłym jeszcze 14. Polscy rolnicy dostaną prawie 40 milionów euro z unijnego budżetu za straty wywołane nadmiernym importem zboża z Ukrainy. Przedstawiciele państw członkowskich zaakceptowali propozycję Komisji Europejskiej w sprawie pakietu finansowego w wysokości 100 milionów euro. To symbol europejskiej solidarności. Tak unijny pakiet skomentował minister rolnictwa Robert Talus. Rząd przedłuża zerową stawkę VAT na żywność do końca tego roku. Podatek w tej wysokości obejmujący żywność wszedł w życie w lutym ubiegłego roku. Był to element drugiej tarczy antyinflacyjnej, w ramach której zostały obniżone stawki VAT na paliwa czy energię. Narodowe Centrum Kultury uhonorowane Międzynarodową Nagrodą Wyszehradzką. Ministrowie Kultury Krajów Grupy przyznali ją w uznaniu wkładu w rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy państwami. Wyróżnienie przyznano w Bratysławie podczas oficjalnego 32. spotkania ministrów kultury krajów grupy V4. Pełny serwis o 7. Informacje do studia przenosi Krzysztof Łoniewski. Dzisiaj dzień dobry. Dzień dobry. Zaczęła kiepsko, potem grała już jak z nut. Iga Świątek w swoim pierwszym meczu na nawierzchni trawiastej w tym sezonie przegrała pierwszy set z Tatianą Marią 5-7. W kolejnych, mówiąc kolokwialnie, opędzlowała już rywalkę do 2-0. Mówimy o spotkaniu pierwszej rundy turnieju WTA w Bad Homburg w Niemczech. Dodajmy jeszcze, że reprezentująca gospodarzy Maria to córka byłego polskiego piłkarza ręcznego Henryka Malka, grywającego w latach 70. nawet w naszej kadrze. I że kolejną przeciwniczką Świątek będzie Szwajcarka Jul Teichmann. Na Igrzyskach Europejskich w Małopolsce mamy kolejne medale. Srebrne wywalczyły Natalia Kochańska w strzelectwie sportowym w konkurencji karabinu na 50 metrów z trzech postaw, Aleksandra Kowalczuk w taekwondo i Martyna Swatowska-Węglarczyk w szermierce, konkretnie w szpadzie, i właśnie jej posłuchamy za chwilę. Rano rozpoczęłam dzień nie najlepiej, w grupie bardzo się męczyłam, troszkę jeśli chodzi o koordynację, troszkę jeśli chodzi o motywację, gdzieś coś mi uciekało i z każdą kolejną walką było coraz lepiej, więc myślę, że w ciemno brałabym to drugie miejsce. Jest niedosyt, bo oczywiście ta walka finałowa była do wygrania, ale myślę, że nie dzisiaj. Stwierdziła Martyna Swatowska-Węglarczyk. To, co nie udało się naszej szpadzistce, udało floreciście. Michał Sies wygrał swoją walkę finałową i stanął na najwyższym stopniu podium. Dodajmy jeszcze, że Jakub Rajewski i Dominika Filec zdobyli brązowe medale igrzysk w Muay Thai. Co w piłce? W tej krajowej Widzew Łódź wypożyczył do Ruchu Chorzów Juliusza Letniowskiego. Dla równowagi pozyskał innego pomocnika z zaplecza La Liga z Albacete. Fran Alvarez to Hiszpan i w zakończonym sezonie wystąpił w 25 spotkaniach Segunda Divizji. Division i strzelił jednego gola. A na futbolowych salonach trwa ofensywa Arabii Saudyjskiej. Do tamtejszej ligi trafia na piłkarską emeryturę coraz więcej znanych nazwisk, tylko ostatnio na przykład Kalidou Koulibaly czy N'Golo Kanté. Teraz FIFA, której zawsze pachniały petrodolary, przyznała temu krajowi organizację klubowych mistrzostw świata. Odbędą się w Dżuddzie na stadionie za bagatela $500 milionów w dniach 12-22 grudnia. A jednym z kluczowych argumentów pewnie była pogoda, że będzie ciepło. Gorąco się zrobiło pewnie w portfelach, no ale to tylko nasze takie domysły. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękuję za te informacje. Dzisiaj u nas więcej chmur, które pozostaną z nami do jutra, więc gdyby decyzja FIFA miała zapaść dzisiaj, to w Łodzi takiego meczu by nie było. Bo w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, także w centrum niewielkie burze, na termometrach temperatura od 19 do 25, w kotlinach górskich jedynie 20 stopni. Wiatry przeważnie umiarkowane, ale w czasie burzy w porywach do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Dzisiaj o różnych postawach i wdzięczności, i pesymizmu, i optymizmu, i o apatii mówimy. Zachęcam Państwa do wspólnej dyskusji. Krzysiu, w świecie sportu często te... Słyszeliśmy a propos postaw. Konkurencja trzech postaw z 50 metrów. Selekcję sportową, srebro. Chciałem zapytać, że w świecie sportu czasem te postawy się przenikają, prawda? Bo... zawodnicy, no, co do zasady są optymistami, no bo sport do tego się zakłada, że każdy chce być najlepszy, ale pojawiają się takie momenty, kiedy przychodzi jakieś pesymistyczne spojrzenie na to, no jasne, czym człowiek się zajmuje. No jasne, w sportach tych indywidualnych, prawda, kiedy wszystko zależy tylko od ciebie i z reguły to jest tak, że chyba nie większość sportowców częściej przegrywa niż wygrywa. Z Grzegorzem Kleszczem rozmawiałem, polskim ciężarowcem, i zapytałem Grzesia, mówię, Grzesiu, czy ty jesteś w ogóle dumny z tego, ze swojej kariery? Mówi, wiesz co, trzykrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich. Mówi, no nie, nie bardzo, mam jakiś niedosyt taki, wiem, że Bóg mi dał talent, z łatwością dźwigałem ciężary. On pewnie nie ma medalu olimpijskiego. Nie ma. I właśnie tak się zastanawiał, czy zrobił wszystko w swojej karierze zawodowej, żeby właśnie wykorzystać ten talent, który został mu dany. Ale to też już są takie tylko dywagacje, prawda? No bo to trudno stwierdzić, pewnie z pewnej perspektywy tak, natomiast... Dla jednych coś to byłoby marzeniem, sam występ podczas Igrzysk Olimpijskich, dla niektórych okazuje się, że jest za mało. No tak, Karol, ale jeżeli jedziesz 3 razy na Igrzyska Olimpijskie, no to rzeczywiście bez medalu to mało. To mało. Także trzeba go zrozumieć, zwłaszcza właśnie w tych dyscyplinach, gdzie Igrzyska są kluczowymi zawodami. Pozdrawiamy Grzegorza, a Państwa pytamy dzisiaj właśnie o te różne postawy w kontekście szczególnie generacji Z, pokolenia Z. Zdaniem niektórych ekspertów nazywają tę generację roszczeniową, której brakuje cierpliwości i łatwo ich urazić. A co Państwo na to? Moim zdaniem zdecydowanie ważniejsze jest, gdzie się będzie, co się zobaczy, czego się doświadczy, aniżeli to, co się posiada tak naprawdę, bo zawsze znajdą się rzeczy, których człowiek nie będzie mógł posiadać i będzie z tego powodu nieszczęśliwy, a pojechać gdzieś zawsze się da jakoś zorganizować. No pięknie. Jestem za, absolutnie. Czyli Grzesiu, w sumie wracając do niego, dobrze, że byłeś w Sydney, w Londynie i w Atenach. No pewnie też na wielu innych imprezach w bardzo ciekawych miejscach. Mistrz Europy, wielokrotny mistrz Polski. Może nie posiada medalu, ale był, widział, tak przeżył. Jest. Także gorąco go pozdrawiamy, a Państwa zachęcamy do dyskusji. 2 2 7 3. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Tylko po ślubie wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze.

16 minut i będzie godzina 7. Zaglądamy w portale. Nie będzie dzisiaj dużo tematów, bo chciałbym skupić się na dwóch, wokół których kilka informacji i nieco dłużej o tym opowiem. Pierwsza sprawa to taka, że naukowcy odkryli neurony, które odpowiadają za przewlekły stres. Proszę Państwa, często bywa tak, że odczuwamy różnego rodzaju bóle głowy, stawów, pleców, mamy senność. To czasem powoduje, że wpadamy w jakąś hiperwentylację. Mamy też problemy z sercem. Nie opowiadam tego z wiedzy, tylko raczej z doświadczenia tych, których obserwuję na co dzień, żyjących ze mną i obok mnie. A wszystko, za to wszystko odpowiedzialny jest, proszę Państwa, stres. No i niestety coraz więcej także młodszych ludzi, także z pokolenia Z, o którym mówimy, dzisiaj ma problemy zdrowotne. To starsze pokolenie często tego nie rozumie. Wydaje mi się, że tak dosyć pochopnie trochę podchodzimy z oceną, że młodzi sobie nie radzą z tym, z tamtym. No trochę sami jesteśmy sobie temu winni, bo nie pozostawiliśmy ich, kiedy byli młodsi, z ich małymi problemami, żeby podejmowali próbę ich rozwiązywania, zdobywali taką umiejętność gotowości do tego, by się z nimi zmierzyć, i później te większe problemy, które stają im na drodze, są niestety już przeszkodami nie do przeskoczenia. No i stąd stres. Natomiast jeśli chodzi o owych naukowców, o których Państwu wspomniałem, szwedzkich, to grupa neuronów w mózgu myszy, która odpowiada za powstanie negatywnych emocji i stres przewlekły, została właśnie zidentyfikowana przez owych naukowców. Informacje na ten temat podało czasopismo Nature Neuroscience. Co więcej, neurony te posiadają receptory dla estrogenów, co zdaniem naukowców może tłumaczyć, dlaczego kobiety są bardziej wrażliwe na stres niż mężczyźni. Naukowcy wykorzystali w doświadczeniach na myszach zaawansowane techniki badania mózgu, jak na przykład optogenetyka oraz technologia neuropixel, oparta na elektrodach rejestrujących aktywność jednocześnie kilkuset neuronów, i dzięki temu zidentyfikowali w mózgu myszy grupę neuronów kontrolującą powstawanie negatywnych emocji. Łączą one podwzgórze z uzdeczką i tak dalej. Co to może skutkować w przyszłości? No pewnie umiejętność stymulowania tych ośrodków. Pytanie, czy chemicznie, czy naturalnie, bo to żeby znowu nie narodziła się jakaś nowa grupa leków psychoaktywnych, które będą tę część mózgu blokować, i zamiast poradzić sobie ze źródłem tego stresu, to znów będziemy leczyli skutki. Niemniej jednak na pewno wielu osobom to mogłoby pomóc. To jedna sprawa. A druga, proszę Państwa, no jesteśmy w przededniu wielkiego wydarzenia, czyli szczytu Paktu Północnoatlantyckiego w Wilnie. Ono będzie ważne, nawet spoglądając na kontekst tego, co ostatnio wydarzyło się w Rosji. Coraz więcej osób mówi, że to był jednak blef, taki podwójny, który ma spowodować wycofanie z frontu grupy Wagnera, tych no absolutnie oprawców od czarnej roboty Prigożyna, którzy pojechali na Ukrainę po to, by być częścią ofensywną. O tym mówił m.in. wczoraj generał Leon Komornicki. Dlaczego? No dlatego, że w tej chwili na froncie nie dzieje się nic, co by mogło być polem do działania owej grupy Wagnerowców. Natomiast jest na nich plan, żeby przerzucić ich do Białorusi, ale trzeba było stworzyć pewne okoliczności. I zdaniem wielu ekspertów właśnie ta próba puczu, przewrotu, to była kwestia tylko takiej sfingowanej próby po to, by w ostateczności rozstrzygnąć tę sprawę tak, że grupa Prigożyna, grupa Wagnera i samego Prigożyna ostatecznie trafi na Białoruś. Na Białoruś, gdzie będzie miała tworzoną bazę, a stamtąd są ogromne zakusy na to, żeby podjąć jakąkolwiek próbę otworzenia nowego frontu w kierunku Litwy, o czym mówił prezydent Litwy, zapraszając przedstawicieli NATO do siebie. Na pewno ten temat będzie poruszony w Wilnie, ale myślę, że do tego tematu my także moglibyśmy w poranku powrócić. To dwie sprawy, o których dzisiaj sporo rozpisują się media. Zapraszam Państwa także na naszą stronę trójkapolskieradio.pl i wszystkie strony Polskiego Radia, bo tam także dziennikarze podejmują oba te tematy. Muzycznie Krzysztof Zalewski i Kurier. 12 minut pozostało nam do godziny 7. Tu pora na trójkę. Trzymam klucz do sekretnych drzwi. Ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Tu nie ma miłości i nie dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Zniknął świat. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Wdzięczność, pesymizm, optymizm, apatia. Zachęcam Państwa do dyskusji, która z tych postaw jest Państwu bliska albo która jest znajoma, a którą może Państwo zmienili na jakąś inną, bo tak jest życie, że dziś jesteśmy sumą tego, co się do tej pory wydarzyło i może po wnioskach i przemyśleniach udało się zmienić tę postawę. 2 2 7 3, czekam na telefony, a tymczasem zabieram Państwa na spacer razem z Michałem Kowarskim, ponieważ powstaje pierwszy budynek w Polsce z identyfikacją muzyczną. Wieżowiec, który stanie w centrum Warszawy, ma reprezentować kompozycja napisana przez Wojciecha Urbańskiego. Utwór będzie można usłyszeć w mediach społecznościowych poświęconym budynkowi, a także w nim samym. I to zainspirowało właśnie Michała, by poszukać grających budynków. Spacerując po miejskiej dżungli, można dojść do wniosku, że ta wielka mieszanina ludzi, betonu, szkła i zieleni jest jednym wielkim instrumentem. Budynkom zdarza się grać, kiedy są na przykład szkołami muzycznymi. Miejsca pracy raczej nie mają w zwyczaju grać, no chyba, że pracuje się w radiu. Tu zawsze coś gra czy gada w tle. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiatr słaby, ale ja burza. W innych przypadkach może windy. Każdy zna tę irytującą muzykę z biurowych wind. I tutaj zwykle kończy się związek biurowców z muzyką. A co jeśli budynek by grał świadomi? W przypadku tego projektu, przy którym ja pracowałem, zadbano o piękną identyfikację wizualną. Deweloper wpadł na pomysł, że w sumie czemu nie pójść krok dalej, nie zrobić też takiej oprawy dźwiękowej. Wojciech Urbański, kompozytor, autor muzyki do świadomego muzycznie biurowca. Nie tylko chodzi o to, żeby grała muzyka, tylko chodzi o to, żeby po prostu pomyśleć, co słychać, czy to nie męczy. Także były nawet kiedyś takie badania prowadzone wśród muzykologów, co słyszał w różnych etapach życia Chopin, jeśli chodzi o to, gdzie miał pracownię, co miał za oknem, czy to miał wpływ na jakąś tam na przykład rytmizację. Przestrzeń dźwiękowa nas też kształtuje, w jakiej żyjemy, czy żyjemy w hałasie, czy żyjemy w komfortowych warunkach. o tym się myśli. Praca nad tym budynkiem, dźwiękiem tego budynku jest tego dowodem, że też się o to dba. Jak się o to dokładnie dba w tym przypadku? Na razie deweloperzy nie chcą ujawniać szczegółów. Jednak patrząc na to, że pan Wojciech ma w zwyczaju komponować takie cuda, będzie to na pewno pięknie i ciekawie grający budynek. To Michał Kowarski, który zabrał państwa o poranku na taką piękną, melodyjną podróż. W naszym programie podpowiadamy, jak żyć w dobrym zdrowiu. Dokładnie, panie redaktorze. Jak to robić? Modyfikacja diety, 30 minut aktywności fizycznej w ciągu dnia. Krzysztof Łoniewski rozmawia z kardiologiem Markiem Postułą o właściwych nawykach, które decydują o tym, czy będziemy żyć długo. Właśnie tak, panie profesorze. Kierunek długowieczność. W Trójce, w każdy wtorek, kwadrans po 11.